أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبله، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة فيصيروا إليك، فتصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد والبزار والبيهقي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان مبارک میں میری امت کو پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. ایک یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. دوسرے یہ کہ ان کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کریں. تیسرے یہ کہ اللہ تعالی ہر دن میں اپنی جنت کو مزین اور آراستہ کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتوں کو ڈال کر تجھ تک پہنچے. اور چوتھے یہ کہ سرکش شیاطین کو اس میں باب زنجیر کر دیا جاتا ہے، بس وہ اس میں نہیں پہنچ سکتے ان کاموں کی طرف جن کی طرف وہ غیر رمضان میں پہنچتے تھے. اور پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا: نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر دیتا ہے تبھی اس کو اس کا پورا بدلہ دے دیا جاتا ہے. رمضان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کے لیے عطیہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اس امت پر حق تعالی شانہ کی بے شمار عنایتیں ہیں، بے پایا رحمتیں ہیں. ان میں سے اس حدیث پاک میں پانچ چیزوں کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں میری امت کو ایسی پانچ نعمتیں عطا کی گئی ہیں، دولتیں عطا کی گئی ہیں، جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری عنایت اس امت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی خاطر ہے. جتنی خدام پر عنایت ہوتی ہے حقیقت میں مخدوم کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اپنا ذاتی تو کچھ ہے نہیں، اپنے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اکرام کے مستحق ہوتے، لیکن یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوا. اس لیے کسی کی طرف اشارہ فرمایا امتی کے لفظ میں، میری امت کو دیا گیا ہے، یعنی منشا ان نوازشوں کا اور ان عنایتوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے. یہاں پر اتنی بات اور یاد رکھو کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، وہ سارے مکرم اور معظم بندے تھے، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہیں، ان کے نہیں. گلاسکو میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر فلم بن کر آئی. اب عیسائیوں میں دنیوں کے نزدیک تو سب سے بڑی تبلیغ یہی ہے، فلمیں دکھاؤ، ٹی وی دکھاؤ. گزشتہ سال مینا میں انگلینڈ سے ایک دوست آئے، وہ کہنے لگے کہ جی وہ مرزا طاہر نے ٹی وی چینل خرید لیا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کا، اور اس پر وہ آتا ہے تقریر کرتا ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا دو باتیں یاد رکھو میرا بھائی، ایک بات یہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا یہ اصول نہیں، ٹی وی پر آؤ، ہسپتال بناؤ، رفاہی ادارے قائم کرو، انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا اصول نہیں ہے. جو لوگ کے دعوت اور ہدایت کے مزاج سے ناواقف ہے وہ تو اس پر بہت مغرور ہوتے ہیں، وہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ جی بڑی خدمت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناسی عطا فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی مادیت کو پیش کر کے کسی چیز کی دعوت دینا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، انبیاء اکرام کا طریقہ نہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام تو اندیکھے جہان کی دعوت دیا کرتے ہیں، یومنون بالغیب ان کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. مدلل المتقین الذین یومنون بالغیب، دنیا میں ایک بار کے برابر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچے گا، آنا ہے آؤ، نہیں آنا جنت میں جاؤ. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت مادیت پر نہیں ہوتی، صرف اور صرف آخرت پر ہوتی، بلکہ دنیا کے چھڑانے پر ہوتی ہے، مجاہدے کی لائن پر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ چھوڑنا پڑے گا. دنیا کے سبز باغ دکھا کر، دنیا کا لالچ دے کر انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دے دیا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ ویسی حرام ہے، یہ تصویریں، یہ مورتیاں، یہ فوٹو، یہ ٹی وی، اس کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں. اور حرام کو کبھی ذریعہ نہیں بنایا جاتا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا، یہ ایک دوسری دلیل ہے ان کے جھوٹا ہونے. تو میں نے کہا کہ ان کے یہاں تو یہی چیزیں ہیں، فلمیں دکھا دو، یہ نمائشیں کر دو، یہ ہسپتال بن رہے ہیں، یہ رفاہی ادارے بن رہے ہیں، یہ سکول بن رہی ہیں، یہ سڑکیں بن رہی ہیں، یہ چیزیں بن رہی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں. میرے پاس ایک مرزائی آیا تھا، مرزا طاہر سے ذرا منحرف ہو گیا تھا، وہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے تبلیغ کی لائن میں لگایا گیا، اور اس کام کو سیکھنے کے لیے 3 سال پہلے مشنریوں کے ساتھ مجھے چلایا گیا. عیسائی مشنری کس طرح اپنا کام کرتے ہیں، اس کام کو سیکھنے کے لیے میں نے 3 سال ان کے ساتھ لگائے. اور یہ ہمارے یہاں تبلیغ سیکھنے کے لیے لازم ہے. لیجیے، یہ حقیقت ہے ان کی تبلیغ. تو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی فلم چلانے کا اعلان کیا کہ ٹی وی پر فلاں وقت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی فلم آئے گی. میں نے اسی وقت ٹیلی فون اٹھایا اور ان کے ٹی وی سینٹر کو میں نے ٹیلی فون کیا کہ یہ تمہاری طرف سے اشتہار آیا ہے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کہ یہ میرا پتہ ہے, یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے, میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فلم آئی تو تمہارے ٹی وی سینٹر کو آگ لگاؤں گا, میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. 10 منٹ نہیں گزرے تھے کہ پولیس آ گئی, پولیس کی گاڑی آ گئی, کیونکہ ٹھیک پتہ نشان دیا تھا. مجھ سے پوچھا تمہارا یہ نام ہے؟ کہ میں نے کہا تم نے ایسا ٹیلی فون کیا؟ میں نے کہا کیا ہے. کہنے لگے چلو عدالت میں. اسی وقت مقدمہ قائم. جج مجھے کہنے لگا کہ کوئی وکیل مقرر کر لو اپنا. میں نے کہا مجھے وکیل کی ضرورت نہیں ہے, میں خود کیس لڑوں گا اپنا. وہ بھی حیران ہوا. بات تو قصہ تو بڑا لمبا ہے, خلاصہ یہ کہ میں نے جس صاحب سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں اور ان کی فلم دکھانا ان کی توہین ہے اور مسلمان کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا, لہذا میں اپنے دین اور ایمان کے لحاظ سے مجبور ہوں کہ تمہارے ٹی وی سینٹر کو توڑ پھوڑ دوں اور آگ لگاؤں. اس سے پہلے پہلے تمہیں حق پہنچے گا. میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو, مجھے موت کی سزا دے دو, جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو, لیکن اگر میں آزاد ہوا اور یہ فلم آئی ٹی وی پر تو میں اپنی کارروائی کروں گا, نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ میں کوئی تلویز کرتا ہوں. جو بات مجھے سنانی تھی وہ یہ تھی کہ جج نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تمہیں کیا تعلق, وہ تو عیسائیوں کے ہیں. میں نے کہا غلط, بالکل غلط. عیسائی تو اس کو نامعلوم کیا کیا سمجھتے ہیں, ہم ان کو مقدس رسول سمجھتے ہیں, اور جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے لائق احترام اور واجب الاحترام ہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام واجب الاحترام. اور تمہارا یہ خیال کہ ہمارے صرف محمد ہیں اور تمہارے عیسیٰ, یہ غلط. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اس لیے کہ ہمیں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کا, ان کا احترام کرنے کا, ان کی عزت کرنے کا حکم ہے. جج نے مجھے بری کر دیا اور ٹی وی سینٹر کو حکم دیا کہ یہ فلم نہ چلائی جائے. چنانچہ نہیں چلے, یہ فلم نہیں چلے. ایمان میں بڑی طاقت ہے. ایک مسلمان کھڑا ہو جائے تو کفرستان میں حالات کے رخ کو موڑ سکتا ہے, اور اگر مسلمان ہی اللہ معاف فرمائے یہود و نصارہ کی تقلید کو لائق فخر سمجھے تب اس کا کیا علاج کیا جائے. تو میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے محبوب اور مقرر بندے ہیں. درجات اپنے اپنے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسولوں کی جماعت ہے, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر جو ان کے زمانے میں ایمان لانے والے تھے اہل ایمان, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے تھے اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام محبوبوں کے سردار ہیں، اللہ تعالی کے پیارے اور مقبول بندوں کے سردار ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ امت بھی حق تعالی شانوں کی خاص عنایات کا ورد ہے، اور ایک ایک بات میں اللہ تعالی نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی، ایک ایک بات میں اللہ تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان کو جو کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ تو سب کے پاس تھا، اتنا حصہ تو سب کے پاس تھا، اور اگلا حصہ محمد الرسول اللہ، یہ لازوال، لا الہ الا اللہ بھی لازوال، لیکن دوسرا حصہ جو تھا کلمے کا یہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھا، ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ چلتا ہے، دوسرے میں نوح علیہ السلام کا، تیسرے میں ابراہیم علیہ السلام کا، چوتھے میں موسیٰ علیہ السلام کا، ایک وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آخر ختم، اور جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلا تو پھر چلتا ہی رہا، کبھی کھوٹا نہیں ہوا، کبھی یہ سکہ بند نہیں ہوا، نہ ہوگا قیامت تک، بلکہ میدان محشر میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا، آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فخر، آدم علیہ السلام اور ان سے ورے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں سارے کے سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں، ایک نبی باقی سب ان کے امتی بن گئے، حتیٰ کہ انبیاء بھی امتی بن گئے، نبی الانبیاء بن گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے بھی نبی، تو کلمہ لا زوال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ان کو عطا کی بے مثال، پہلی امتوں میں بھی نمازیں تھیں، میں نے کہا کہ شرائط مختلف تھے، رکعات مختلف تھی، اوقات مختلف تھے، قیود مختلف تھے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نمازوں کو جمع کر کے اللہ تعالی نے ایک غتر اور خلاصہ نکالا اور وہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو دے، اس سے زیادہ کامل اور مکمل تصویر نماز کی ممکن ہی نہیں، جتنی جیسے کہ کامل و مکمل نماز اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی، اور اسی طرح زکات مختلف امتوں میں مختلف نصاب رہے، مختلف شرطیں رہی، لیکن ایسا معتدل نصاب اور ایسی معتدل مقدار اور پھر اس کے اوصاف و شرائط جو اس امت کو عطا فرمائے گئے، کسی امت میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی، بے مثال، اور یہی مسئلہ رمضان مبارک کا ہے، سارا سال تمہیں چھٹی تھی، کبھی کسی نے کہا کہ روزہ رکھو لازم، رکھ لو تمہیں بہت اچھا ہے، ترغیب دی ہے، بھائی ہفتے میں پیر کا جمعرات کا روزہ رکھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور فرماتے ہیں کہ پیر کے دن تو میں پیدا ہوا تھا، اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے دو دن کا روزہ رکھتا ہوں، پیر کا جمعرات کا، حکم دیا گیا کہ مہینے میں تین دن کے روزے رکھا کرو، جن کو ایام بیس کہتے ہیں، تیرہ چودہ پندرہ، بہت اچھی بات ہے، اور بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ پہلے حشرے میں تین دن رکھو، دوسرے حشرے میں تین دن رکھو، تیسرے حشرے میں تین دن رکھو، تاکہ تمہارا مہینہ مکمل ہو جائے، دس کے ساتھ رکھ دے دیں گے نا، ستہ شوال کی ترغیب دی، محرم کے عرفے کے روزے کی ترغیب دی، لیکن فرض تو نہیں کیا کسی نے، کان پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ یہ کرو ضرور لازم، سارا سال چھٹی نہ رکھو، مجھ میں توفیق سے ایک روزہ بھی رکھا جاتا سارے سال میں. اب یہ ہمارے سیاح صاحب ہیں، ہمارے بیگ صاحب ہیں، ہمیشہ 12-13, 13-14-15 کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن رمضان آیا نہیں بھائی، چھٹی ختم، چھٹیاں منسوخ، پورا مہینہ تمہیں مشق کروائی روزے کی، اور اس روزے کو اتنا آسان کر دیا، سختی سے سخت سے سخت دنوں میں بھی روزے آئے، سخت سے سخت موسموں میں، سخت سے سخت ملکوں میں بھی روزے آئے، لیکن اللہ نے آسان کر دی. جنہوں نے عزم اور ہمت سے کام لیا اور روزے کا ارادہ کر لیا کہ ہفتے بعد آباد جو ہوتا ہے وہ روزہ رکھنا ہے، ان کے لیے اللہ نے آسان کر دی. اور کچھ ایسا مضمون بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک کا ملا کے روزہ رکھتے تھے، جس کو سومے وصال کہتے ہیں، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تم نے روزہ کیوں رکھنا شروع کر دیا؟ اس طرح کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا. فرمایا ایوکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. یہ طعام محبت اور شراب محبت، وہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے سوچ رہے تھے کہ بھی کیسے روزہ پورا ہوگا، کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، کئی کمزور ہوتے ہیں، اور بعض تو دو دو گھنٹے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، روزہ کیسے پورا ہوگا؟ صدق نیت کے ساتھ روزہ شروع کر دیا، معلوم ہو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کھلا پلا دے جی. تو رمضان مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے پورا ایک مہینہ، نہ کم نہ زیادہ، اور اس میں بھی عنایت یہ فرمائی، دسمبر کے روزے رکھ دیتے چھوٹے دنوں کے، تو روزوں کا شرف اس مہینے کو تو حاصل ہو جاتا، باقی سارے سال کے دن. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا گھمایا کہ سال کے تمام دن رمضان میں آ جائے، سال کا کوئی دن بھی رمضان مبارک کی رمضانیت سے، رمضان ہونے سے محروم نہ رہے، اس شرط سے محروم نہ رہے. روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک اور کستوری سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ محبوب ہے. ہمارے شیخ نعم اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ علماء نے اس کے 8 مطلب ذکر کیے ہیں. روزے دار کے منہ کی بو کا اللہ کے نزدیک مشک سے افضل ہونا، اطیب ہونا، پاکیزہ ہونا، اس کے 8 مطلب ذکر کیے ہیں علماء نے، جن کو میں اپنی کتاب عجز المسالک میں ذکر کر چکا ہوں. اور سب سے بہتر مطلب یہ ہے کہ یہ باب محبت میں سے ہے. کوئی کتنا ہی اچھا آدمی لگتا ہو نا، جب اگر اس کے منہ سے بو آتی ہو تو نفرت ہو جاتی ہے. اور اصول یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب لگتی ہے، اس کا عیب بھی ہنر بن جاتا ہے. تو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے حقیقت میں وہ روزے کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ کو روزہ اتنا محبوب ہے کہ اس کا جو اثر بظاہر بو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب لگتا ہے، اور محبوب بھی ایسا کہ تمہیں کستوری اتنی پسند نہیں ہوگی جتنی اللہ کو وہ پسند ہے. اور یہ روزہ، روزے کا اثر اور روزے کی بو جب اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہوگی تو روزے دار بھی اتنی محبوب ہوگی. دوسری چیز جو ان کو عنایت کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب تک کہ روزے دار روزہ افطار نہیں کرتا اس وقت تک تمام چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ تستغفر له الملائکہ، اس کے لیے ملائکۃ اللہ استغفار کرتی ہیں. یہ بھی اسی محبوبیت کا اثر ہے. وہ مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتے ہیں تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں کہ ہم فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی ان سے محبت رکھو. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان میں، یعنی سب سے اوپر کے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اس کو محبوبیت کا تمغہ مل گیا، لہذا تم بھی اس سے محبت رکھو. پھر یہ اعلان اس سے نیچے والے، اس سے نیچے والے، اس سے نیچے والے، یہاں تک کہ سب سے نیچے والے ساتویں آسمان میں ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر بچھا دی جاتی ہے اس کے لیے قبولیت زمین میں. زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. انسانوں کی محبت کے پیمانے تو اپنے اپنے ہیں، لیکن باقی جتنی مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ، یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کے حکم کی مسخر ہے. اس لیے جنگل کی چیزیں بھی، دریا کی چیزیں بھی، ساری کی ساری اس سے محبت کرنے لگتی ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی اس کی محبوبیت بر سے پھیل کر بحر تک پہنچ جاتی. تو روزے دار کا محبوب ہونا اور فرشتوں کا اور باقی مخلوق کا، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیوں کا، اس کے لیے استغفار کرنا، دعائیں مغفرت کرنا. اب اس اکرام کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اتنی مخلوق جس کے لیے یہ کہہ رہی ہے اور اللہ کے حکم سے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ ان کی بخشش کر دیجیے، اتنی مخلوق کہہ رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلا جنازہ گزرا تھا تو میں نے دیکھا کہ تم سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہو کہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو میں نے کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور دوسرا جنازہ گزرا تو تم سب لوگ اس کا تذکرہ دوسرا طرح کر رہے تھے، تو میں نے کہا واجب ہو گئی، یعنی جہنم واجب ہو گئی. اس کے بعد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی گواہ ہو زمین میں، جیسی گواہی دو گے ویسے فیصلے کر دیں گے. جس کے حق میں اچھی گواہی دو گے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے، اور جس کے لیے دوسری طرح کی گواہی دو گے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیں گے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے اذکروا موتاکم بخیر، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو، گزشتہ کے گزشت جو ہونا کا ہو چکا. کوئی تم میں کوئی برا آدمی بھی مرے تو اس کی بھی خوبی ذکر کیا کرو بھائی، برائی نہ ذکر کیا کرو، اپنے مردوں کی برائی نہ ذکر کیا کرو، خیر ہی ذکر کیا کرو. ہاں جو شریر ہو کہ اللہ کی مخلوق سے تنگ کی، ہم تمہیں جتنا چاہیں کہتے رہیں تم زبردستی تمہارے منہ سے اس کی برائی نکلے گی. مجھے یاد ہے صحیح بخاری شریف پڑھتے ہوئے جب یہ حدیث آئی، اذکر موتاکم بخیر، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو، تو میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ تمام مردوں کے لیے حکم ہے؟ حضرت نے مسکرا کر فرمایا معلوم ہوتا مجالہ نہیں کیا، یعنی سبق دیکھ کے نہیں آئے ہو، کیونکہ اس حدیث کے متصل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بابند ہے باب شرار الموتا، یعنی برے مردوں کا ذکر، معلوم ہوا کہ ان کا حکم الگ ہے. تو یہ مسلمانوں کا ذکر ہے، اور اس میں خود حدیث میں بھی اشارہ موتا کم فرمایا اپنے مردوں کو، یعنی مسلمان مردے. تو تم اللہ کے گواہ زمین میں، تم جس کے لیے جیسی گواہی دو گے اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرما دیں گے. غور کرو، آسمان کے فرشتے، جنگل کے جانور اور دریا کی مچھلیاں تک جس شخص کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے، اس کی بخشش میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ تم نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، تم نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد اکرام اور انعام کا معاملہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی مخلوق کو استغفار کرنے کی ڈیوٹی پر لگا دیا کہ تمہارے لیے استغفار کریں. تم یہ کام کرو، تمہارے لیے مخلوق استغفار کریں. یہ دوسرا انعام. اور تیسرا انعام یہ کہ ان کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ آراستہ فرماتے ہیں، جنت کو مزین کرتے ہیں. جنت تو پہلی سجی ہوئی ہے، اور زیادہ سجاتے ہیں اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ قریب وقت آیا چاہتا ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے تمام مشقتوں کو ٹال کر، پھینک کر تیرے تک پہنچے، یعنی آ کر کے راحت اور آرام حاصل کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح اور مستراح من ہو، یا اس کی جان چھوٹ گئی یا اس سے جان چھوٹ گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل مستری ہو المستراح منہ، کیا مطلب، یا یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت مل گئی؟ فرمایا نیک بندہ جب دنیا سے گزرتا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں تکلیف تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت حاضر خدمت ہوئی، دیکھ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی واہ کر بابا، ہائے میرے والد کی بے چینی اور تکلیف. اور میں اللہ کر بالا ابھی کے بعد نہیں ہوں، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس ختم، تمام تکالیف ختم، تمام پریشانیاں ختم، تمام غموم و غموم ختم. ہم تو چھوڑنا نہیں چاہتے دنیا کو، جونگ کی طرح چمٹے ہوئے، جیسے جونگ لگ جاتی ہے نا ایسے چمٹے ہوئے ہیں، حالانکہ گندا خون کھاتی ہے. ہم دنیا کا گندا خون کھانے کے لیے چمٹے ہوئے ہیں، اس کے کوئی چھڑانا چاہے تو چھوٹتے نہیں، لیکن جس دن چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ لے جائیں انشاءاللہ ساری مشقت. اللہم جعل الحیات زیادت لی فی کل خیر وجعل الموت راحت لی من کل شر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا اللہ میرے لیے زندگی کو ہر خیر میں زیادتی اور اضافے کا ذریعہ بنا دیجیے، اور میرے لیے موت کو ہر شر سے راحت اور نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. مرے کیا، ساری چیزوں سے جان چھوٹ گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ صد شکر کے آج پہنچا لبے گور جنازہ، صد شکر کے آج پہنچا لبے گور جنازہ، لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا. لا الہ الا اللہ. تو جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں ایک وقت آیا چاہتا ہے، بہت قریب آیا چاہتا ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتوں کو ڈال کر تجھ میں پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، دل سے آمین. چوتھا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے غیر رمضان میں جو گناہ کروا سکتے ہیں رمضان میں نہیں کروا سکتے. اس کی لمبی شرح چھوڑتا ہوں. اور پانچواں انعام یہ دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. کن کی؟ گفتگو امتی کی ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا جا رہا تھا امتی کے بارے میں، اور امتی وہی ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جو رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. رمضان مبارک ختم نہیں ہوتا کہ اس کی آخری رات میں پوری کی پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یاد رہا کیا یہ شب قدر ہوتی ہے؟ اور میں شب قدر تو کچھ بھی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کی اجرت اس کو ادا کر دی جاتی ہے. ہمیں بھی حکم ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو حکم دے اور خود اس پر عمل نہ فرمائے، وہ تو اور زیادہ کریم آقا ہے. گویا رمضان مبارک کا آخری روزہ وہ افطار نہیں کرتا کہ اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جتنی عنایتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرمائی ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان عنایتوں کا مورد بنائے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ پانچ عنایتیں اور رحمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا مورد بنائے. اور بطور خاص اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت کا مورد بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائیں.